Teraz to chwila, odbierasz ją jak chcesz. Bo teraz to za chwilę już eks jest. Bo teraz widzisz to tak, a za chwilę już tak. Punkt widzenia jak ludzie, zmieniasz się. Teraz to chwila, odbierasz ją jak chcesz. Bo teraz to za chwilę już eks jest. Bo teraz widzisz to tak, a za chwilę już tak. Bo poglądy jak ludzie zmieniają się. Teraz wszystko jest łatwiejsze, życie bardziej dostępne. Maxy szły ze Stanów, teraz wszystkie masz na chmielu. Teraz ulice pełne są szczawików bezczelnych. Kiedyś trzeba było zważać, gdzie się chodzi na zęby. Teraz wszyscy są stabeki, mają życie w smartfonie. Teraz nie trzeba się pod szkołą, tylko w szkole. Tylko dłonie liczą to za zasady, to brzemię. Nikt nie znajduje miłości, bo wszystko ma cenę. Wszystko ma datę przydatności na niemetkę. Teraz są tylko żreć, ruchać i wyrzucać niepotrzebne. Teraz niby znieczuleni na agresję niewidoczną. Ja widziałem zło, krew, pięści, tulipana z kosą. Teraz prywatne szkoły wiodą prymat. Dla nas zły, do nich nie do rajdy, którym nie szła matematyka. Teraz piętnastki wyglądają jak osiemnastki. Młodzi raperzy wyglądają jak rapowe gwiazdki. Teraz boją się sampli, brudu i tłuszczu. Odcinają się od bloków, skąd jest old school i new school. I teraz to jest przedostatnia linijka na refleksję. Bo teraz to za chwilę już eks jest. Świat schodzi na psy, razem z nim młodzi gracze chcą być na scenę. Co dla sztuk są ważniejsze od zdrowia. Pozmieniało się w kulturze źle wróżej elementom. Teraz wychodzę na ulicę, widzę dużo wesołych twarzy, kolor wychodzi na ulicę, znika szary. Nie chodzi, że chłopaki robią ściany, chociaż robią, znika pierwiastek wkurwienia nieznany filozofom. Teraz telewizja nie stawia warunków, niepotrzebna jest, pisuje sonar. Mam miliony, weź teraz kręcimy klipy. Zajawką takie, że mamo, bo są ludzie możliwości, które dał nam kanon. Teraz w stolicy chodzę na imprezy, słuchać muzyki, a nie słuchać najebańca, który ma problem ze wszystkim. Ludzie bawią się, tańczą, znają refreny, kupują piwo, piją, napędzają każdy przemysł. Teraz indywidualność jest cenna, nienaganna. Kiedyś każdy do każdego się o coś przepierdala. Teraz lubię dziwne miejsca i kolorowe światła. Spotykam tam jednostki jak ja, ciekawy świata. Szyje się dobra bawełna, dzieciaki znają brandy. Większość starej gwardii robi klasyki jak kiedyś. Teraz to jest przedostatnia linijka na refleksję. Bo teraz to za chwilę już eks jest. Pytasz o formę, jest dobrze, daj spokój. Muzyka ci ludzie, taniec parę Lemontana. Tęgi głowy z dobrymi pomysłami wypełnione. Różne grupy w peletonie, lecz ze wspólnym celem. Teraz to chwila, odbierasz ją jak chcesz. Bo teraz to za chwilę już eks jest. Bo teraz widzisz to tak, a za chwilę już tak. Punkt widzenia jak ludzie, zmieniasz się. Teraz to chwila, odbierasz ją jak chcesz. Bo teraz to za chwilę już eks jest. Bo teraz widzisz to tak, a za chwilę już tak. Bo poglądy jak ludzie zmieniają się. Jak avers i rewers, odmienne spojrzenie. Przemijanie nas dotyka, zmienia punkt widzenia. Jak avers i rewers, odmienne spojrzenie. Każda minuta życia wpływa na punkt widzenia. Jak avers i rewers, odmienne spojrzenie. To ta chwila, zmienia punkt widzenia. Jak avers i rewers, odmienne spojrzenie. Każda minuta życia wpływa na punkt widzenia.